Mr. Chelewa, nyimbo ambao naupenda, nyimbo ambao nimezungumzia mapenzi, nyimbo ambao watu wengi wanajiuliza, je, mbona naimba kwa feeling? Yamenikuta ama amewakuta watu wengine? Siku zote katika maisha yangu huwa naamini kwamba kipaji ni kufikisha ujumbe ama kuongea kitu ambacho mtu akisikia anaweza akahisi ni yeye. Karibu nikukaribishe kusikiliza na kuangalia Nitachelewa Acoustic by B-Boy. Welcome. Awa, achinga, awa, B-Boy B. Yeah. Sijui hata nifanyeje, sijui hata nifanye nini mi, mana hata siamini. No, nalikula kiapo kungoje, ila bado haingi akilini, mana shakula ya mini yawe. Kwa mashoga zolichwacha mafumbo, ngoja ngoja inanyumiza tumbo, masiki numesha fata mkumbo, ya numesepa. Umeziacha smejeza na rundo, na unaponda yangu fupi nyundo, ejuna ngonga tajiri wa vundo, ndo chanzo menkwepa. Naima imani itakijengea nisikuwaze kwa ubaya, kwa ubaya. Mana before nilitimia, leo wefano pandama umepanduka. Ladangu inyota imefifia, wamekuteka weha ya weha. Simanzi menyele mea shiringi mepinduka. Kama usiporudi nitachelewa, hawa kupona nitachelewa, nitachelewa mama nitachelewa, kupona nitachelewa, kupona maradhi ya moyo nitachelewa, yeah. Kupona nitachelewa, kasi wewe na nitena ona, kupona nitachelewa, nitachelewa mama. Mina jalibu kujisaulisha ila moyo unagoma, unagoma. Asa nkikumbuka zako methari na nahau, japo nanyonesha dharau, moyo hauta kikoma, kukoma. Mwingine sitakipenda na usizani kata kusahau, oh mana. Vita penzi lako ntapigana, nikiamini utarudi we changama. Mana siko saojue, kuki kwa nguruwe, kwa binadamu wanaogombana. Siku zote ndo naopatana, ama unapenda minavyo lalama. Sijui nilipokosa ujue, ama lengo unyue, minajua we langu fungu. Naima imani itakijengea, nisikuwaze kwa ubaya, kwa ubaya. Mana before nilitimia, leo wefano pandama umebandu. Ladangu inyota imefifia, wamekuteka weha ya weha. Simanzi menyele mea shiringi mepinduka. Kama usiporudi nitachelewa, hawa kupona nitachelewa, nitachelewa mama nitachelewa, kupona nitachelewa, kupona maradhi ya moyo nitachelewa, yeah. Kupona nitachelewa, kasi wewe na nitena ona, kupona nitachelewa, nitachelewa mama. Chinga Konde Music Hawaii. Yeah, yeah, yeah, yeah.